To je vaše volba. A otče drahý, kdo z vás bude králem, rozvíjíme se za. Žádný si to nebyl. Oba jsou to lháři. Prohráli svůj osud. Byl to někdo jiný. Pověř s králem. Máš jenom dva syny. Neusíná poté, co jsme přišli o třetího syna. Zradil otce svého, nikoho netěší, že svůj život skončil. Zazděný vedvěží. Promiňte, král, že vám nevěříme, dokud jeho kosti sami nespatříme.